1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piątek, 16 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, mówi minister Adam Niedzielski. Do Polski napływa wilgotne powietrze znad Afryki. W weekend będzie gorąco i burzowo. Dziś pożegnanie z piłkarską kadrą Jakuba Błaszczykowskiego. O 20:45 mecz z Niemcami. Klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, powiedział minister Adam Niedzielski. Szef resortu odniósł się do sprawy ciężarnej 33-letniej kobiety, która pod koniec maja zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Jego zdaniem kwestia przerywania ciąży jest wykorzystywana politycznie. Próby manipulacji i kłamstw, które pojawiają się przy właśnie tej politycznej narracji, ja w ogóle uznaję za skandaliczne, bo ilość nieprawdy, która się pojawiła przy wyjaśnianiu tych sytuacji, oczywiście z ust nieekspertów, jest porażająca. A już jednym z największych kłamstw, które pojawia się wokół tej historii, to jest kwestia klauzuli sumienia. To ja chcę wyraźnie powiedzieć, że klauzula sumienia nie obowiązuje w sytuacji zagrożenia życia. Adam Niedzielski poinformował też, że po raz pierwszy zebrał się zespół do spraw procedur związanych z przerywaniem ciąży. W listopadzie 2021 roku zostały wydane pierwsze wytyczne, jeśli można powiedzieć, które wskazały, jak zachowywać się w przypadku zagrożenia zdrowia przede wszystkim kobiety. Zespół, który dzisiaj już obradował po raz pierwszy, ma to doprecyzować i poszerzyć. Zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy powstała w wyniku gwałtu lub kazirodztwa. Sprawą 33-letniej pacjentki, która zmarła w szpitalu w Nowym Targu, zajmuje się prokuratura. Pogoda w weekend będzie zmienna. Jutro prawie w całym kraju możliwe są przelotne opady i burza, a w niedzielę więcej słońca i cieplej. W wielu regionach burze mogą być silne, mówi synoptyk Jakub Gawron. W sobotę takie gwałtowne burze możliwe są głównie w Polsce zachodniej i północno-zachodniej. W niedzielę potencjał burz nieco osłabnie. Mogą one występować miejscami, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju, ale nie będą już tak gwałtowne. Jutro i w niedzielę na zachodzie do 26 stopni, a w przyszłym tygodniu wróci upał. Ale też i możemy spodziewać się nieco gwałtowniejszych zjawisk. Ten napływ bardzo gorącego i wilgotnego powietrza z nad Afryki spowoduje, że możemy spodziewać się również gwałtownych burz, zwłaszcza w środkowej części tygodnia. W przyszłym tygodniu na zachodzie termometry mogą pokazać 32 stopnie. Sturm und Drang periode to przeżyje dziś niemiecki bramkarz. Mecz towarzyski z Niemcami będzie zarówno sprawdzianem dla kadry, jak i okazją do pożegnania legendy reprezentacji Jakuba Błaszczykowskiego. O szczegółach Mateusz Warianka. Portugalski selekcjoner biało-czerwonych nie był zadowolony z tego, że akurat z Niemcami zagramy towarzysko, ale jak już spotkanie zostało umówione, to wykorzysta je na sprawdzenie kilku rozwiązań. Niewykluczone, że Polacy zagrają w eksperymentalnym składzie. Szansa na debiut może otrzymać na przykład Bartosz Slisz. Wynik nie będzie najważniejszy, ale zagramy po to, by wygrać, mówił przed spotkaniem kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. Z jednej strony jest to mecz towarzyski, ale prestiżowy. Wiadomo, że jednak ja sam wiele lat spędziłem w Niemczech i mam wielu kolegów, znajomych, przyjaciół jeszcze, którzy pewnie tu przyjadą. I to zawsze to jest specjalny mecz. Dziś lewy opaskę kapitańską odda Jakubowi Błaszczykowskiemu, który w kadrze zagra po raz 109 i po raz ostatni. Powoli dociera to do mnie, że to już jest ten moment, w którym będę miał przyjemność podziękować za lata reprezentowania swojego kraju. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45. Z kolei to już mecz o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy na wyjeździe z Mołdawią. W Zamościu dziś nie mniejsze emocje. Trwa tam wielkie święto radiowej i telewizyjnej sceny, czyli 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. W prezentacjach słuchowisk i spektakli uczestniczą mieszkańcy Zamościa i turyści. Jesteśmy ze Śląska. Słuchamy radiowego teatru, pięknych audycji. Teatr radiowy pozwala człowiekowi na użycie własnej wyobraźni. To jest coś fajniejszego niż korzystanie z obrazu. To jest coś w zasadzie niepowtarzalnego. Zachęcamy też dzieci, wnuki, żeby też posłuchały, bo one najczęściej tylko wzrokowo, ale ze słuchem to nie bardzo. Jestem Zamościanką. Lubię ten festiwal. Ferdy Durkę z Radomia była rewelacyjna. Nie oglądam telewizji na co dzień i mam okazję przez kilka dni obejrzeć spektakle, których nie miałabym okazji zobaczyć. Po Kordianie było spotkanie z panem Zbigniewem Lesieniem, który zawsze te spotkania jakoś poszerzają nasze widzenie tego, co przed chwilą zobaczyliśmy. tym roku o Grand Prix i liczne nagrody będzie rywalizować 16 spektakli Teatru Telewizji i 28 słuchowisk radiowych. Podczas wieczornej gali otwarcia wielkimi nagrodami festiwalu za wybitne kreacje zostaną uhonorowani Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słyszeliśmy w serwisie, ostrzeżenia synoptyków do końca dnia: nocą będzie się chmurzyć i padać, najmocniej na wschodzie kraju i też niewykluczone burze. Nocą od 9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w Lubuskiem, na Pomorzu i na Mazowszu, do 15 na Suwalszczyźnie. Na jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz na krańcach wschodnich, przez cały dzień deszczowo. Także możliwe burze z gradem, około 16 stopni na Podkarpaciu, 20 na Pogórzu i Suwalszczyźnie, do 24 na Mazowszu, Mazurach i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Przed 17 mówiliśmy, zresztą nie tylko my, bo sprawę komentują największe światowe media. Linia 666 z Dębek na Hel, która od lat była atrakcją dla turystów, nie będzie już piekielną. Po co na Hel autobusem? Po co autobusem, samochodem? Przecież się wraca albo jedzie tam 2 godziny, 3 godziny z Gdyni. Polecam żeglugę z Gdyni, kupić sobie bilecik, popłynąć statkiem godzinkę, piękna strawa, bryza morska. Pięknie pan to lobbował, oj pięknie, jak można się domyślić. Jest pan, podejrzewam, że jednym z armatorów albo tych, którzy świadczą takie usługi, a może się mylę, może po prostu turystą, który skorzystał z takiego fantastycznego rozwiązania dotarcia na Hel. Już nie linią 666, a teraz linią 669, o czym mówiliśmy. O jakich jeszcze innych ciekawych, kontrowersyjnych sposobach promowania miejscowości państwo słyszeli? Taki trafiony, nietrafiony pomysł promocji miasta? 2 dwójki i 7 trójek, czekamy na państwa sygnały. Przez chwilę to ja nawet uszami wyobraźni słyszałem to Morze Bałtyckie. I don't really wanna know. ja dzwonię w takiej sprawie związanej z ciekawymi jak gdyby chwytami marketingowymi. W województwie opolskim jest taka miejscowość Praszka, w której znajduje się most, który nosi imię człowieka, który go wysadził w powietrze 1 września 1939 roku. Prawdopodobnie jest to jedyny most na świecie, który nosi imię człowieka, który go zniszczył, tudzież wysadził w powietrze. A chodzi, jak wiemy, o podporucznika Józefa Góreckiego, który właśnie 1 września 1939 roku w ten sposób opóźnił wejście armii hitlerowskiej Niemiec do Polski. 2 2 7 3. Bardzo dziękujemy. Czekamy na kolejne sygnały w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Prawie 12 minut po godzinie 17. Zaskakujące dane Eurostatu. Prawie 1/4 Europejczyków doświadczyła w ubiegłym roku ubóstwa. Chodzi o rodziny z dziećmi, łącznie ponad 95 milionów osób. Ze mną w studiu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię w studiu. Dzień dobry. Zaskakujące dane. Skąd takie liczby? Eurostat wziął pod lupę 3 zagrożenia. Ubóstwo, poważne problemy materialne i bezrobocie. Stąd powstała taka ogromna liczba. Problem znamy wszyscy z naszych miast. Często takie problemy kończą się, mówiąc kolokwialnie, wylądowaniem na bruku. Sprzedałem dom, przedzwoniłem pieniądze, zostałem o niczym. Głupota ludzka. Inaczej się tarczyć tego nie da powiedzieć. Ja najstarszy byłem w domu, już nie mam nikogo. Miałem rodziców w porządku, no. Siostrę, brata, tak wszystko poszło na tego raka. A ja się męczę 75 lat sam. To tylko dwie historie niedawno wyemitowane na naszej antenie. Okazuje się jednak, że kraje naszego regionu w tej ogromnej liczbie 95 milionów stanowią niewielką część. Najmniejsze ubóstwo Eurostat odnotował w Czechach, Słowenii i Polsce. Mówimy o kontynencie najbogatszym na świecie. A tak naprawdę sytuacja zaczyna się poprawiać na dole tabeli, no bo nawet Niemcy i Francja, czyli te kraje, które wydają się bardzo bogate, Włochy, są blisko średniej europejskiej. Czechy, Słowenia, Polska to kraje, które wydają się w tym obszarze najbardziej bezpieczne, chociaż one nie są najbogatsze. My nie jesteśmy krajami najbogatszymi, ale wydaje się, że chyba najbardziej zrównoważonymi rozwojowo. Tak mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i dodaje, że ogromną rolę odegrały tu choćby programy socjalne. Bezrobocie w Polsce jest na niewiarygodnie niskim poziomie. Poważne problemy materialne, oczywiście COVID i inflacja zadziałały negatywnie, ale jednak przez lata silnego wzrostu gospodarczego, poprawy warunków życia, poprawy realnej płacy i tej minimalnej płacy, która dociera tak naprawdę do najbiedniejszej części społeczeństwa, to się udało zrealizować i ten trend negatywny odwrócić. Profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, dodaje, że ogromny wkład w redukcję ubóstwa miał program 500+. To trzeba jednak przypominać, że ten program po pierwsze właściwie zlikwidował ubóstwo wśród dzieci. Plagę, o której właściwie niewiele się mówiło. W Polsce, ale też na świecie. Co ciekawe, najczęściej kojarzono ubóstwo z ludźmi starszymi, a to się okazywało, że w Polsce, ale też w innych krajach na świecie tą grupą, która najbardziej była jeszcze gdzieniegdzie jest w Polsce już szczęśliwie, nie? Dotknięta ubóstwem były właśnie dzieci. Entuzjazm studzi nieco dr Piotr Kurowski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jego zdaniem wiadomość, że tylko 16% Polaków żyje poniżej tak zwanego wskaźnika wykluczenia społecznego, to bardzo dobra wiadomość, ale dane Eurostatu mogą nie pokazywać drożejącej w zeszłym roku żywności czy leków. To badanie jest oparte o deklaracje dochodów rocznych, które były tak naprawdę deklarowane za rok 2021. Co to oznacza? Wpływ inflacji w tych badaniach nie jest uchwycony. A wiemy, że produkty podstawowe jak żywność w zeszłym roku drożały znacznie szybciej niż towary luksusowe. Inflacja uderzała więc przede wszystkim w mniej zamożnych. Według Instytutu nieco ponad 4% Polaków żyje teraz w najsurowszej biedzie, czyli na granicy przeżycia. Czy raczej mówiąc ściśle, to był rok 2021. Na rok wcześniej było to ponad 5%. I w takim przedziale ten wskaźnik waha się w ostatnich latach. Jak było w zeszłym roku, tego dowiemy się już za 2 tygodnie, kiedy GUS opublikuje swoje najnowsze dane. Zdaniem Piotra Kurowskiego to będzie prawdziwy test, jaki był ten zeszły rok, jeśli chodzi o ubóstwo w Polsce. Niewykluczone, że nawet mimo inflacji wypadniemy dość dobrze, bo na przykład zakupowe dane GUS-u prawie cały zeszły rok pokazywały, że bieda chyba jednak nie zajrzała nam w oczy aż tak bardzo głęboko. Przypomnijmy, Polska ma jeden z najniższych poziomów zagrożenia ubóstwem materialnym i wykluczeniem społecznym w całej Unii Europejskiej, a Eurostat, co podkreślamy, wziął pod lupę trzy zagrożenia: ubóstwo, poważne problemy materialne i bezrobocie. I o tym mówił Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 16 minut po 17. Jeszcze w sprawie promocji miast. Panie redaktorze, pisze pan Radek, na trasie S7 na obwodnicy Radomia drogowcy zadbali o promocję miasta. Są drogowskazy prosto siódemką do Warszawy, a w prawo na Radom, centrum, miejscowość Potworów. Wszystko to śmiesznie wygląda, a wygląda to w skrócie Warszawa, centrum Potworów. Znamy to, ale na szczęście, jak zapewnia nasz słuchacz, potwornie i strasznie nie jest. Prawie 20 minut po godzinie 17. Koleje dużych prędkości, podobnie jak Centralny Port Komunikacyjny, to wielki projekt, który ma dosłownie i w przenośni wprowadzić naszą kolej na nowe tory. 450 kilometrów nowej trasy z Warszawy przez Łódź z rozgałęzieniem torów do Poznania i do Wrocławia umożliwi podróżowanie nawet z prędkością 350 kilometrów na godzinę. Z Warszawy do Łodzi zatem będzie się jechać 45 minut, a do Wrocławia 2 godziny. Wszystko to brzmi bardzo obiecująco. Sęk w tym, że jak dotychczas kolej dużych prędkości budzi raczej niezadowolenie, głównie za sprawą protestów mieszkańców gminy, przez które linia ma przebiegać. Protesty w gminie jak torów. obawy mieszkańców w gminie Błaszki. CPK nie jest żadnym projektem, który cokolwiek nam daje. On nas tylko w jakiś sposób wyklucza. Jeszcze bardziej, bo nagle się okaże, że w pasie ziemi rolniczej, gdzie jest zabudowa zagrodowa, gdzie jest projektowana również obwodnica drogowa Błaszek, ludzie będą mieszkać między obwodnicą, a kolejami szybkich prędkości w perspektywie kilku lat. No proszę sobie wyobrazić życie w takim miejscu. Mocne słowa burmistrza Mikołowa. Czemu z nami nikt nie rozmawiał wcześniej? My już nie liczymy na to, że my się będziemy jakoś dogadywać i negocjować. My chcemy jednej decyzji. Ta inwestycja zostanie wstrzymana. Przy każdej dużej inwestycji infrastrukturalnej konieczne są konsultacje społeczne, ale nie da się znaleźć wariantu, który będzie w całości neutralny. Jakub Majewski, Fundacja ProKolej. Dokładnie to samo dzieje się przy budowie autostrad. Tutaj wydaje mi się, że zrozumienie społeczeństwa jest trochę większe. Te autostrady budujemy i też przecinają one się i tereny cenne przyrodniczo. Czymś podobnym będziemy mieli do czynienia w przypadku kolei. Nasze społeczeństwo cały czas nie wierzy w kolej. Cały czas wydaje nam się, że będziemy wszędzie jeździć samochodami, w związku z czym jak ktoś proponuje budowę drogi, to łatwiej znaleźć wokół tego kompromis. Natomiast polityka unijna, zrównoważona mobilność, wyzwania klimatyczne czy energetyczne wskazują wyraźnie na to, że część transportu i towarowego i pasażerskiego będzie musiała się przenieść na tory. I żeby te pociągi na tych torach się zmieściły, to musimy budować nowe linie kolejowe. A żeby te linie mogły powstać, ludzie mieszkający na planowanych trasach stracą domy. Choć, jak zapewnia rzecznik CPK Konrad Majszyk, przynajmniej na korzystnych warunkach finansowych. Przychodzi rzeczoznawca i czy on przychodzi dzisiaj, czy w roku 2025, określa wartość nieruchomości i w przypadku gruntu my płacimy 120%, czyli dokładamy 1/5 wartości, a w przypadku domu, czy garażu, czy altany 140% wartości. Rzeczoznawca wybierany przez CPK, to już od razu mamy tutaj dysonans. Ewa Chmielosz, radna Rady Miasta Mikołów. Protestujemy przeciwko całej tej inwestycji. To inwestycja, która na Śląsku nie jest potrzebna, która jest nieuzasadniona ekonomicznie i gospodarczo. Na dzień dzisiejszy udział strony społecznej jest tam dosyć duży. Możemy składać wnioski, zapytania. Natomiast jeżeli ta inwestycja zostanie przez rząd uznana jako inwestycja strategiczna, wtedy zostaną nam odebrane te prawa. Dobrowolnie może ktoś ode mnie chcieć kupić nieruchomość, natomiast ja też muszę chcieć ją sprzedać, żeby można było mówić o programie dobrowolnych nabyć. Ja nie chcę swojego domu sprzedawać. Nie ma potrzeby dewastacji środowiska, wyburzania domów, budowania czegokolwiek nowego na Śląsku w imię idei szybkiej kolei. Kto ma rację? Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć na mocy tak zwanej specustawy. Także przy budowach ważnych dróg wysiedla się ludzi i płaci im odszkodowania. Jedno jest pewne, nowoczesna kolej to przyszłość. No a bez niej trudno mówić o zrównoważonym rozwoju kraju. Tą sprawą zajął się Michał Kowarski. To Trójka, audycja popołudniowa. Jedziemy dalej, 23 minuty po godzinie 17. O, panów, to jak gdzieś kiedyś już, prawda, że tak powiem. Proszę zrobić głośniej. Jak to policjant wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policjant wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. Co? Nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń w taku wolności, tej wolności, co chciałbyś ją mieć. A twoje oczy ciągle w gotowości, cały czas coś przeszkadza ci mieć. Marzenia, które są, które już tutaj były, to nie sąd, który prawo ci da. Ja jestem z tych, którzy dadzą ci siły. Mówimy, każdy jest wolny i tak. Jak to policjant wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policjant wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Oni chcemy być, my tak chcemy żyć. Gdzie przychodzisz na ten świat, to nie ma nic. To twój skic i ty go rysujesz. Człowiek rozumie, ty losem swym kierujesz. Chcesz być wolny, czy chcesz być zakuty? Ślepą wiarą w nich. To są takie nuty, które niosą ukojenie wszystkim tym, co dosięgło i zwątpienie. I przygnotło przemię. Uwierz swą wolność, to jest twoje mienie. To jest moje mienie wolnego człowieka. Prosto ze środka, najszczerszy przekaz. Jak to policjant wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. Jak to policjant wyszukuje mnie, przecież mam prawo nosić to, co chcę. To, co moje, jest moje, co jara mnie. W razie co, nie wiem przecież jak i gdzie. To jest pieśń, słowo i muzyka.

Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. Jak wygląda piątkowe popołudnie? Mariusz Dąbrowski. No gdyby nie spora ilość wypadków i innych zdarzeń, to można byłoby rzec, że spokój. Trasa S1 od Ząbkowic po węzeł Podwarpie, korek w obu kierunkach. S3 odcinek Nowe Miasteczko, węzeł Gaworzyce w pobliżu Miłakowa na 228 km. Auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowało jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Autostrada A4, oj tu się dzieje. Węzeł Kraków Balice i kolejne miejsce Kraków-Bielany. Tu doszło do karambolu na obwodnicy Krakowa. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Rzeszowa. Korek jest także na A4 pod Legnicą, na jezdni w kierunku Wrocławia. To odcinek Legnica Południe, Legnica Wschód, 88 km. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowały jeden pas w kierunku Wrocławia. Wszystkim podróżującym, ale i tym na chodnikach i poboczach ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. O 17.30 skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów w Polsce, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Ustawa powstała z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i została podpisana przez prezydenta 29 maja. Głosowanie nad nowelizacją Sejm ma przeprowadzić jeszcze dziś. Do portu w Gdyni dotarł transport 6 południowo-koreańskich czołgów K2 Black Panther, poinformował minister obrony narodowej. Jak napisał na Twitterze szef MON, uzbrojenie trafi do 20. Brygady Zmechanizowanej. Mariusz Błaszczak dodał, że polskie siły zbrojne posiadają 28 tych maszyn. Na szczycie w Wilnie powinny zapaść decyzje o podwyższeniu wydatków na obronę przez kraje członkowskie, powiedział sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg naciska na sojuszników w tej sprawie od dłuższego czasu. Chodzi o to, by 2% PKB nie było jedynie wymogiem do osiągnięcia jak dotychczas, ale punktem wyjścia. Inwestowanie w odstraszanie i obronę jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ musimy zapewnić naszym ludziom bezpieczeństwo w bardziej niebezpiecznym świecie. Oczekuję, że sojusznicy z NATO podejmą w Wilnie ambitniejsze zobowiązania dotyczące inwestycji w obronność, przeznaczając 2% PKB na obronę jako minimum, a nie jako maksymalny limit. Z raportu Kwatery Głównej Sojuszu wynika, że tylko 7 państw, wśród nich Polska, przeznacza 2% PKB na obronność. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A to już za niecałe 28 minut. Tymczasem czas na właśnie, na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dziś wieczorem nasi piłkarze grają w Warszawie towarzysko z Niemcami. Kibice zastanawiają się, jakim składem zagramy. Czy Fernando Santos zostawi na ławce kluczowych graczy przed wtorkowym meczem w eliminacjach Euro z Mołdawią. Wydarzeniem meczu będzie pożegnalny występ z orzełkiem na piersi Jakuba Błaszczykowskiego. Tak go zapamiętał były kadrowicz Tomasz Sokołowski. Zawsze oddawał serducho i bezwzględnie na razie to widać, odkąd przestał grać, że mamy tutaj wakat na jednej stronie, szczególnie jak grał z Łukaszem Piskiem, no to był taki duet, który był mocno naszą stroną i to widać po tych zawodnikach, którzy są teraz w kadrze, że jeszcze no nie są na tym poziomie. Nie sposób nie zgodzić się z Tomaszem Sokołowskim. Pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym o 20.45. Zapraszamy na relację z meczu na naszej antenie. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. W krajowym futbolu ciekawy transfer. Damian Dąbrowski zamienia Pogoń Szczecin na Zagłębie Lubin. Były reprezentant Polski zakładał trykot portowców przez ostatnie 4 lata. Wcześniej kopał w Krakowi, z Zagłębiem parafował 3-letnią umowę. Nasze siatkarki tymczasem zaliczyły wpadkę w Lidze Narodów. Po 6 wygranych z rzędu, mając na rozkładzie Serbki, Włoszki czy Turczynki, przegrały i to 0-3 z ostatnimi w tabeli rozgrywek Holenderkami, ale nadal są liderkami klasyfikacji generalnej. Ze spraw tenisowych Magdalena Fręch nie zagra w półfinale turnieju WTA na trawiastych kortach w Nottingham. W 3 setach uległa Brytyjce Judy Barrett, tej samej, która rundę wcześniej ograła Magdę Linet. A Szymon Marciniak, najlepszy obecnie piłkarski sędzia na świecie, otrzymał dziś od ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka złotą odznakę za zasługi dla sportu, najwyższe rangą odznaczenie ministerialne. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Sponsorem audycji był Orlen. Do końca dnia i nocą będzie się chmurzyć i padać. Najwięcej opadów na wschodzie kraju i tam też niewykluczone burze. Nocą od 9 stopni w rejonach podgórskich, około 11 w Lubuskiem, na Pomorzu i na Mazowszu, do 15 na Suwalszczyźnie. Jutro pochmurno i też będzie przelotnie padał deszcz. Na krańcach wschodnich przez cały dzień deszczowo, a w niektórych miejscach możliwe burze i to z gradem. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany w czasie burz oraz w Sudetach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 16 stopni na Podkarpaciu, około 20 na Pogórzu i Suwalszczyźnie. Do 24 stopni na Mazowszu, na Mazurach i na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. W weekend w wielu miejscach deszczowo, burzowo, ale ciepło w niedzielę do 26 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. To w weekend. No a za 3 godziny z okładem na PGE Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Niemcami. To będzie pożegnanie z kadrą Kuby Błaszczykowskiego. Nie zabraknie wzruszających momentów, jak mniemam. Absolutnie tak. Absolutnie. Pewnie łzy się poleją i nie tylko z oczu Kuby. I wspomnień też będzie sporo. Czego życzyć Kubie Błaszczykowskiemu? Za co podziękować? Pytałem państwa, za jaki mecz, może za nawet konkretną akcję. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałem podziękować Kubie nie tylko za to, jakim był zawodnikiem, ale za to, jakim był człowiekiem. Dziękuję. Jakim jest człowiekiem, tak, prawda? To się nie zmienia. Choć kończy karierę reprezentacyjną. Wiadomo już, co będzie robił na sportowej emeryturze? No, wiesz co, jeszcze z tego, co wiem, to jej nie kończy w Wiśle Kraków. Natomiast nie słyszałem, żeby na przykład zapowiadał karierę trenerską czy menedżerską. Trochę wchodził w takie biznesowe buty tam, inwestując w Wispę Kraków. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No jest na tyle majętnym człowiekiem, że z nożem na gardle się nie będzie budził po zakończeniu. Może dzisiaj tego się dowiemy. Może, może. No oczywiście relacje z meczu, z tych najważniejszych chwil dzisiejszego wieczora na naszej antenie w czasie listy przebojów trójki. Tak jest. Zachęcamy do pozostania z nami. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 23 minuty 18. Już za chwilę udamy się do Zamościa. Za 20 minut 18 stąsi w audycji popołudniowej. Przenosimy się do Zamościa. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. No i odliczamy minuty już za kilkanaście minut w Zamościu. Mieście nazywanym perłą polskiego renesansu oficjalnie rozpocznie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. No i to okazja do tego, by najlepsze radiowe słuchowiska i spektakle telewizyjne powalczyły o nagrody. A na zamojskim rynku w Centrum Festiwalowym Wydarzeń jest teraz Paweł Turski. Witam cię w audycji popołudniowej. Za kilkanaście minut oficjalne rozpoczęcie festiwalu, ale tak naprawdę to święto teatru już się zaczęło. Tak, to prawda, bowiem od rana odbywały się pierwsze konkursowe prezentacje słuchowisk i spektakli Teatru Telewizji. Pomyślą pewnie sobie państwo, no przecież te treści mogę zobaczyć czy usłyszeć w domu, czy w samochodzie. Jednak tak do końca nie jest. Na festiwalu Teatr Radia i Telewizji przeżywa się bowiem głębiej. A poza tym, będąc tutaj w Zamościu, można być częścią jury. Podczas festiwalu przyznawana jest bowiem nagroda publiczności. Będziemy głosować, tylko o tutaj zaznaczamy. To przy jednym zaznaczamy, tak? Tak. Jak się podobało w ogóle? Bardzo się podobało, pięknie. To jest inny klimat jest, no. Ekran i tak, no, bardzo przyjaźnie. Ale to jest lepiej niż w domu, bez, no. Bez porównania. Jakaś taka bliskość w ogóle jest. A to jest państwa pierwszy raz na festiwalu, czy? Nie, już. W ubiegłym roku też byliśmy. Tak. Będziemy tutaj i dziś, i jutro, i pojutrze. Teraz nie opuścimy żadnego. Konkursowe prezentacje potrwają do poniedziałkowego popołudnia. Słuchowisk można posłuchać. Odkrywcze. W Jazz Clubie Kosz, a spektakle telewizyjne prezentowane są w Ratuszu Miejskim. Łącznie o nagrody walczy 16 realizacji telewizyjnych i 28 radiowych. I wracamy do tego oficjalnego rozpoczęcia festiwalu już za kilkanaście minut. Tak jak mówiłeś, Piotrze, dokładnie za 18 na Rynku Wodnym odbędzie się uroczysta, oficjalnie inaugurująca festiwal gala. Co się podczas niej wydarzy, zdradza dyrektor Teatru Telewizji Kamil Acys. Wręczone zostaną tradycyjne już dla tego festiwalu wielkie nagrody. Otrzyma je pani Zofia Kucówna i pan Krzysztof Wakuliński. Po uhonorowaniu twórców na scenie zagości muzyka, a konkretnie to doskonale znana państwu z Trójki Karolina Lizer i jej folk orkiestra. Dla mnie to jest po prostu wielki zaszczyt. Nie spodziewałam się, że kiedyś tutaj trafię. Było to dla mnie zupełnie niespodziewane. Warto przyjść, bo są fajne piosenki, ale warto przyjść też dlatego, bo jest bardzo duża kapela. I myślę, że w obecnych czasach nieczęsto można spotkać się z takim składem na żywo. Więc zachęcam, to na pewno. Koncert Karoliny Lizer o 20:00. Kolejne wydarzenia już jutro, a będzie ich wiele, bo przed nami m.in. słuchowisko na żywo. A to jest, proszę państwa, niezapomniane... Naprawdę niezapomniane przeżycie. Paweł Turski z Zamościa, dziękujemy bardzo. I oczywiście zapraszamy do Zamościa. Festiwal Dwa Teatry potrwa do poniedziałku. Trójka cały czas tam będzie. Jutro na naszej antenie specjalne wydanie audycji w Antrakcie, a w niedzielę prosto z zamojskiego rynku usłyszymy Redbada Klinstra Komarnickiego w audycji 3 gramy Redbada. No zresztą sam Redbad swoją drogą w tym roku też powalczy o nagrodę. Więcej informacji w specjalnym serwisie Dwa Teatry Polskie Radio.pl. No i co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Za 16 minut 18 z listy przebojów Trójki teraz Ghost. Out from the wreckage, z listy przebojów trójki, przypomnę, z tego polskiego wydania z miejsca 19, 6 w dół. Jak będzie dziś? No, z listy to pewnie nie spadną, chociaż ja nic nie wiem, nic nie mówiłem, proszę nasłuchiwać. Po godzinie 19 kolejne wydanie listy przebojów. I cóż, że ze Szwecji, być może także ich obecność w Polsce i koncertowe wydarzenia pomogą, by być wyżej na liście. Proszę zostać z nami. No a teraz za 12 minut 18. News albo fake news? Oto jest pytanie. Mało tego, że zastanawiamy się, czy to news, czy fake news, walczymy z fake newsami. A pomaga nam w tym Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G. Witam w Trójce. Dzień dobry. Kolejny fake news przed nami, brzmiący: anteny telefonii komórkowej tak wpływają na nas, że wywołują w nas choroby? Nie. W telegraficznym skrócie, żeby nie trzymać zbyt długo słuchaczy przy odbiorniku, nie wywołują chorób. Pierwsze próby przypisania jakichś negatywnych skutków zdrowotnych technologiom radiowym, no to są tak stare jak radio jako takie. Pierwsze tego typu fake newsy, to wtedy jeszcze nikt nie mówił o tego typu informacjach, nie określał ich mianem fake newsa. Pierwsze tego rodzaju wierzenia, bo ja to tak lubię nazywać, pojawiły się z grubsza chwilę później, po tym jak pan Marconi, tudzież pan Popow, w zależności od tego, którą część świata weźmiemy pod uwagę, zaprezentowali swój wynalazek zwany radiem. Przygotowując się do tej dzisiejszej audycji, starałem się znaleźć najstarsze wzmianki o protestach przeciwko radiu jako takiemu. Czyli jednocześnie szkodliwości fal, tak? Tak, bo tak, do tego tak się to sprowadza. Bo właśnie z tego powodu były protesty. Mhm. Protestowano przeciwko nowej, niesprawdzonej technologii, bardzo brzmi podobnie jak teraz o 5G, która na pewno będzie wpływała źle na ludzkie zdrowie. Taki główny katalog był bardzo podobny do tego, co słyszymy teraz. No, tylko że z tą różnicą, że wtedy nie mieliśmy tej wiedzy, którą teraz mamy. Tak, i to jest zatrważająca różnica, ponieważ minęło od tamtej pory 100 lat, natomiast pewne wierzenia czy pewne przekonania są tak głęboko zakorzenione, że te 100 lat, prawda, to nie zrobiło dla niektórych specjalnego wrażenia i pozostali w tych swoich pierwotnych przekonaniach. Więc wracając, najwcześniejsze wzmianki przeciwko nadajnikom radiowym to był przełom lat 20. i 30. XX wieku. A z czego to wynika, że teraz ludzie, no tak jak pan mówi, wierzą, tak? Wierzą, że anteny telefonii komórkowej to źródło, dajmy na to, chorób albo szkodliwości? Trochę z niewiedzy, natomiast problem jest bardziej skomplikowany tak naprawdę. Myślę, że nie można go wyłącznie spłycać tylko do chorób, tak? No bo to jest częsty argument wśród przeciwników czy telefonii komórkowej, czy na przykład nadajników radiowo-telewizyjnych. Pamiętajmy o tym, jak maszt radiowy w Konstantynowie runął na początku lat 90. To oczywiście była podjęta decyzja o tym, żeby go szybko odbudować, ponieważ to był dosyć kluczowy obiekt, który zapewniał wtedy Polakom na całym świecie możliwość słuchania programu pierwszego radia. Natomiast do odbudowy tego nadajnika nie doszło z powodu bardzo prozaicznego. Mieszkańcy okolicznych wiosek zbuntowali się przeciwko odbudowie nadajnika i dokładnie podnosili ten sam katalog argumentów, którzy teraz podnoszą przeciwnicy budowy nadajników, oczywiście już nie tak duży, tak, no, nadajnik programu pierwszego radia w Konstantynowie był wtedy najwyższym obiektem wzniesionym przez człowieka. Przez krótki czas mówiło się, że stał się też najdłuższym. Jak już się położył, tak, to był najdłuższym obiektem oczywiście. Natomiast mimo tego, że tam były zupełnie inne wymiary samego masztu, porównując oczywiście do wieży telefonii komórkowej, która ma tam między 30 a 60 metrów standardowo. Zupełnie inna technologia, zupełnie inne zakresy częstotliwości. To jak dzień i noc, to były tego typu różnice. Ale szkodliwość pozostaje. Domniemana szkodliwość pozostaje, ale oczywiście pozostaje tylko w narracji, tak, albo w przekonaniach niektórych. Przez to, że one są tak mocno ugruntowane, czyli jak powiedziałem, mają blisko 100 lat, bardzo ciężko z nimi walczyć. I bardzo trudno jest wytłumaczyć, że to jest nieprawda, że to tak nie działa, że to działa zupełnie inaczej. Tutaj, żeby oddać troszeczkę sprawiedliwości, faktycznie w którymś momencie w okolicach, myślę, że to był początek lat 40. i zaraz po wojnie, pojawiły się pewne dokumenty, które sugerowały, że pole elektromagnetyczne może mieć jakiś negatywny wpływ na organizmy żywe. Tylko od tamtej pory bardzo wiele osób, bardzo wiele zespołów naukowych szukało odpowiedzi na to pytanie, albo szukało potwierdzenia tej tezy, tak, że to może szkodzić, że pole elektromagnetyczne szkodzi, i nikomu się do tej pory to nie udało. Natomiast mimo tego, że mimo tych 40 czy 50 lat bardzo skomplikowanych naukowych badań, mimo badań na bardzo dużych grupach populacyjnych, często wynoszących, to są takie badania ankietowe, trwające przez dekadę na grupie wynoszącej milion osób. No, to już jest dużo. Z tego można wyciągnąć wiążące wnioski. I jakie są te wnioski? Niezmienne. Wnioski są niezmienne. Cały czas wniosek jest jeden. To nie szkodzi w żaden sposób. Czy to mówimy o maszcie w Konstantynowie, czy mówimy o obiektach nadawczych telewizyjnych, czy też mówimy o już mniejszych obiektach telekomunikacyjnych, czy jeszcze mniejszych, jak na przykład routery Wi-Fi, tak, o których niedawno rozmawialiśmy. Tak. konkluzja jest taka, że to nie szkodzi. Natomiast prawda jest też taka, że katalog tych domniemanych schorzeń, które jest podnoszone przez przeciwników tego typu technologii, na przestrzeni lat się właściwie nie zmienił. I cały czas szuka się może jakiegoś miejsca albo jakiegoś dowodu na to, że to rzeczywiście występuje. No i na nieszczęście oczywiście przeciwników telefonii komórkowej, no nie udaje się takiego związku znaleźć. Co nam pozostaje? Pozostaje nam wierzyć nauce, a nie wierzyć we wszystko, co przeczytamy w internecie. Przypomnę, że wciąż walczymy z fake newsami. Być może jeszcze do tego tematu wrócimy, bo jak się okazuje na przestrzeni lat, ta narracja dezinformacyjna się nie zmienia. Michał Połzun, ekspert do spraw telekomunikacji i technologii 5G, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4.